وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں خاکی میں بنایا، تمہیں کاسی میں عطایا، تمہیں خاکی میں بنایا، تمہیں کاسی میں عطایا، کوئی داخلے بلایا، تمہیں داخلے بلایا، تمہیں شافعِ خطایا، کوئی تم سکون آیا، کوئی تم سکون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، سب کے مطلب وہی للہ پرنم کرو عرض، سب کے مطلب کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کہ تمہیں کو تکتے ہیں سب، کرو ان پہ اپنا سایہ، بنو شافعِ خطایا، بنو شافعِ خطایا، بنو شافعِ خطایا، بنو شافعِ خطایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہی گول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں چھان ڈالے، سبھی میں چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، کباری پاک مریم و نفخت فیہ قدم، وہ کباری پاک مریم و نفخت فیہ قدم، ہے عجب نشان آزم، نشان اعظم، مگر آمنا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، فائدہ فرق تفر سب، یہ ملا ہے تجھ کو منصب، جو گدا بنا چکے اب، جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخشش آیا کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا کرو قسمت عطایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روضہ کے مقابل در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو متن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا نہ اسی نے کچھ بتایا کبھی خاک پر پڑا ہے سر چرخ زیر پا ہے کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا دو قدم میں عرش پایا تو قدم میں عرش پایا کبھی وہ تپک کے عرش کبھی وہ ٹپک کے بارش کبھی وہ ہجوم نالش کبھی وہ ہجوم نالش کوئی جانے اب چھایا بڑی جوشوں سے آیا بڑی جوشوں سے آیا کبھی وہ چہک کے بلبل کبھی وہ مہک کے خود گل کبھی وہ لہک کے بالکل چمنے جنا کھلایا گل قدس لہلایا گل قدس لہلایا کبھی زندگی کے ارماں کبھی مر کے نو کا خواہاں وہ حیا کے مرگ قربان وہ سوا وہ موا کے زیست لایا کہے روح ہاں جلایا کہے روح ہاں جلایا کبھی گم کبھی بھی آ گئے کبھی سرد گو تپا ہے کبھی زیر لب فوا گئے کبھی چپ کے دم نہ تھایا رخ کام جان دکھایا رخ کام جان دکھایا یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل تیری قدرت ہے کامل تیری قدرت ہے کامل کامل انہیں راست کر خدا آیا میں انہیں شفیع لایا میں انہیں شفیع لایا میں انہیں شفیع لایا تجھے حمد ہے خدا آیا